tudod, hogy kell jelentkezni. Tessék? Tudod, hogy kell jelentkezni a fel. Ha megvan, hogy meddig jelentkezni. Tudja, hogy és hogy nem. Hát vendégülben lesz, azt akkor tudja, hogy hány szemben kihúzik. Hogy 100 eurót kell adni személyre. Azt mondta, hogy azt az összeget, amelyet az ajándékra szállnak, pénzbe adják oda nekik. Így le van írva megkívulva. Ja. Már akkor 100 eurótól kisebbet nagyon nem adhatsz. Ha ketten mész, akkor legalább 200-at kéne, vagy én nem tudom. Vagy az itt 105 felett. Mit kapott, amikor az a csédből, a perikéjtő? Nem tudom, valahogy eurót kapott ő is. De sokat kapott, mert sokan voltak. Hogy mennyit kapott, nem mondta meg nekem. De külön nem kapott a Bagnesszújba. Nem tudom, hogy az ott mit kapott, hogy kapott, nem. Nem kapott semmit se tőle, hogy kapott valamit. Én nem tudok ilyen. Én egy nem újság óta nem mondtam meg, hogy kiki mit kapott. Akkor már nem mondott meg semmit, ha haragudott rám valaki. Akkor is haragudott rám. Ja, tudom, már néha legudottam akkor. a zsiben lehet? Dumász. Érzed, milyen büdös van? Na. Ez a zsiben? Az. Amen. már megy. Más. Eltörtem a kapát, na hát. Van a kapa? Ott van benne a vödörbe. Régebb így a kapát. Eltörtem. Ha jó, van ott az a kis rész, de hát azt meg lehet javítani, nem? járunk. Friss árunk. Mondtam, hogy holnap nem megyek, hát de látszik kívül a Gabiolán, hogy minek csak azért sétálja. És se látra fogom minden, se miatt a Gabiolán minden sétálja. Na, kamasz. Megint nincs, mint a vajakra, bajt van? Vagy erre hiába a vidék nincs van, ha majd Tobi meg vannak most. Tessék, én mondok, azt hogy tessék, hogy mindenki azt hogy mit lehet nekem mondani, hogy te itt rosszul a reggelőket. Itt van a kamacska. Betemettem, jó. Hát, hiatt. Te is bejöhet. Ötöd inten, ne törd már le. Hát itt kitörtél már egy bukrofos, kitöröd a többit is. Hol lesz az a bevinni, vagy mi? Sehogy nem. Mi? Na megint, nem igaz, hogy tiszta vagy a nyilat. Hova, mi? Mennyire hülye vagy, ha nem gondolsz arra, ami ott kell megocsolni azok, amit ezt a tamas, Tony? Azok a lesz nem megocsolni. Ha mi nem ott tiszted, ahol nincsen sem, és akkor úgy. Mindenhol vannak. Majd akkor az ötvöz van most. Hol tetted a kulcsot? Karom van. Hol vagy, amit elültesz? Nem is látom. Nem látom, amit elültesszél. Látod, akkor mit nyávajok?